Już 8,5 minuty po godzinie drugiej słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i emitowana jest każdą piątkową noc od drugiej do czwartej. Dziś za sterami wielkiej konsulaty Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i spędzimy z Państwem najbliższe dwie godziny na naszej antenie. Spośród korespondencji, którą odebrałem w ciągu ostatniego tygodnia, adresowaną na michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jak zwykle jest korespondencja od Państwa. Jak zwykle gdzieś jest popakowana elektroniczna w paczuszkach cyfrowych muzyka i to wszystko bardzo cieszy, ale są też takie informacje, takie listy, takie maile, które no jednak nie sprawiają uśmiechu na twarzy, nie tworzą tego uśmiechu, bo od wytwórni, która dba o to, abyśmy podczas naszych nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dostali no niestety smutne informacje o tym, że Stefan Weygand, perkusista formacji My Sleeping Karma, nie żyje. Formacja My Sleeping Karma to nie jest może najbliższa formacja, moja najbliższa formacja, z którą spędzam wiele lat, ale ostatni album Atma, wydany w 2023 roku, to album, który nie tylko mnie, ale też Państwa bardzo poruszył i album, z którym spędzaliśmy długie noce z tymi pięknymi, progresywnymi, często stonerowymi, pustynnymi kompozycjami. I ze względu na fakt, że ta płyta to była jedna z płyt, które najczęściej kręciły się podczas tych naszych nocnych meetingów radiowych, no to jeszcze przez kilka minut oddajmy hołd umarłemu Stefanowi Weygandowi z zespołu My Sleeping Karma. Thank you. My Sleeping Karma to kwartet, no teraz już trio, pochodzące z Niemiec, z Aschaffenburga. Piękna fioletowa okładka z postacią przypominającą, no chyba muszę to powiedzieć, słonia trzymającego kulę ziemską. Piękne logo zespołu. No i 20 lat na scenie stonerowej, na scenie pustynnej, na scenie rockowej. No i album, który był, tak jak mówiłem, bardzo często z nami podczas naszych spotkań, szczególnie w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, Atma. 6 utworów zarejestrowanych na tej płycie, 6 długich, rozbudowanych, instrumentalnych utworów. Dzisiaj 2 z nich, Maja Shakti i Amanda, bo smutna okoliczność, Stefan Weygand nie żyje. Myślę, że jeszcze na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania kilka minut spędzimy z tymi dźwiękami. Teraz mamy 19,5 minuty po godzinie 2. Mówiłem już dziś raz, powtórzę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa podczas tej nocy chciałby skontaktować się z audycją w jakiejkolwiek najlepiej muzycznej sprawie, no to serdecznie zapraszam. Dziś mamy już 16 dzień czerwca, tak, 16 dzień czerwca. Podejrzałem przed audycją, w streamingach już jest, już można słuchać nowej płyty Queens of the Stone Age. No, nie mam jeszcze oczywiście całego albumu, ale z wielką chęcią chciałbym z Państwem przypomnieć sobie single, które go zapowiadały. Nothing, nothing, nothing inside. There's no reason to cry, just fade away like love. Clutching, hanging by a nail in this life. Desperate always, always looks that way. Free fall from understanding. Jews want some destroy. Single servings of pain. The dose of emotion, sickness I just can't shake. And my fear In Times New Roman, tak zatytułowany jest nowy album Queens of the Stone Age. No, nie były to łatwe lata ostatnie dla członków zespołu, szczególnie dla Josha Homme z zespołu Queens of the Stone Age, ale panowie się pozbierali, dogadali i nagrali płytę. Czytałem o tej płycie wiele i muszę państwu powiedzieć, że z tego co przeczytałem, no, narobił mi się wielki apetyt. Myślę, że nie tylko mi. To będzie ciężka, stonerowa, pustynna płyta, czyli powrót do tego, od czego tak naprawdę Queens of the Stone Age zaczęli. Chociaż te dwa single, które przed chwilą wybrzmiały na naszej antenie, może o tym tak nie świadczą aż za bardzo, no ale trzeba wierzyć, bo to fachowe źródło było, które czytałem. No i powiem zupełnie szczerze, że jutro, właściwie dzisiaj, no już chyba zajrzę do streamingu posłuchać, co Josh Homme razem z kolegami z słonecznej Kalifornii stworzyli na płycie In Times New Roman. No oczywiście jak płyta dojdzie do audycji, będziemy cieszyli się tą muzyką na antenie radiowej w naszych audycjach. 2:30 dochodzi na naszym zegarze. To jest audycja, gdzie Grawek mówi dobranoc. Witam tych z Państwa, którzy włączyli o tak późnej porze albo tak wcześnej porze radio. I niezwykle jest mi miło, bowiem w moich rękach, drodzy Państwo, wspaniale wydana płyta, właściwie wspaniale wydane dwie płyty. No i nie ukrywam, że wspólnie czekaliśmy na te płyty, chociaż ostatnimi czasy wytwórnia muzyczna dba o to, aby fani zespołu Motorhead, bo to o nim mowa, tych płyt mieli coraz więcej i więcej, mimo tego, że tak jak wiemy, od kilku lat zespół już ze względu na odejście lidera i głównego dowodzącego Lemiego nie istnieje, no ale fani muzyki lubią takie nowe wydawnictwa, każda nowa płyta na półce cieszy, tym bardziej, że jeżeli chodzi o formację Motorhead, to ona nigdy nie miała zwykłych fanów, zawsze miała wyznawców, no ale teraz płyta przede mną, na której przepiękne zdjęcie zespołu, który jest właśnie na koncercie, a koncerty zespołu Motorhead to był żywioł całej grupy. Live at the Montreux Jazz Festival 2007. Słuchaliśmy Rosalie, bo to utwór, który kiedyś napisał Bob Seger, wykonywała go formacja Thin Lizzy, ale okazuje się, że formacja Motorhead też sięgała na koncertach po właśnie ten to nagranie. Słuchaliśmy to dosyć często, czekaliśmy na premierę płyty, oto płyta jest, właściwie dwie płyty, tak jak powiedziałem. No i chyba pora rozpocząć przesłuchiwanie tego, co na tym koncercie się działo. Believe in all the things that you say. Oh no, I see. Spotkałem się ostatnio z opinią człowieka, który, no powiem zupełnie szczerze, kocha zespół Motorhead, aczkolwiek, no, nieprzychylnie wypowiedział się na temat tego, że właśnie co chwilę ukazują się jakieś nowe płyty koncertowe, jakieś wznowienia. No zdań pewnie jest wiele, niemniej jednak to bardzo ważny koncert w historii zespołu Motorhead, bo to bardzo ważny i szanowany festiwal od wielu, wielu lat. Montreux Jazz Festival to jest festiwal, który od 2013 roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i to się stało za sprawą jakby wyjątkowego podejścia organizatorów do wyboru artystów. Historia festiwalu zaczyna się w roku 1967 i teraz czytam. Dla zespołu Motorhead głównym motorem działania były od zawsze koncerty. Najważniejsze w nich dla Lemiego i spółki było to, że nigdy nie oceniać słuchaczy i dlatego kiedy z propozycją grania przyszedł legendarny festiwal jazzowy, zespół nie wahał się ani chwili i było czymś naturalnym, że zaproszenie należy przyjąć. Kto nie występował na festiwalu Montreux? Można by było zadać pytania. Kto występował? Etta James, Bob Dylan, Elton John, Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye i wielu, wielu, wielu, wielu innych. Mamy płytę, tak, Live at Montreux Jazz Festival, formacja Motorhead. No, muszę Państwu powiedzieć, że to kawał dobrego motorheadowego rock'n'rolla, zresztą inaczej nie można określić przecież tej muzyki. Let's go Whole House Blues. Well, we come up from the gutter, wrong side of the tracks. Yeah, we come up from the gutter, wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we come city to city, all around the world. Yeah, we come city to city, all around the world. You know it never looked like enough, honey, even after 30 years. And we come blazing like a shooting star. We light you up real good. Yeah, we come blazing like a shooting star. We light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. State your case. Whorehouse Blues na płycie Motorhead Inferno, tutaj z festiwalu jazzowego, tak, jazzowego w Montreux z 2007 roku. No tak zapowiadaliśmy ten album, okazuje się, że jest, tak jak mówiłem, właśnie trzymam go. Można mieć wydanie kompaktowe, dwa krążki, można mieć wydanie winylowe, ja myślę, że to jest niezła pamiątka. No i jedyny w swoim rodzaju festiwal i jedyny w swoim rodzaju koncert. Different. A potem już tylko Overkill, no i koncert przeszedł do historii. Ace of Spades, Live at Montreux Jazz Festival, formację Motorhead. Pięknych kilka jeszcze fragmentów jest na tej płycie. Myślę, że wrócimy. Może już nie dzisiaj, ale jeszcze wrócimy. A propos muzyki koncertowej, no to oczywiście przypominam Państwu i zachęcam do włączenia radia w każdą niedzielę po godzinie 19:00, audycja Trójka Live. Spotykamy się w warunkach koncertowych, tak mogę śmiało powiedzieć. Słuchamy sobie muzyki z różnych, naprawdę różnych koncertów i tak będzie również i w najbliższą niedzielę. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A teraz 13 minut do trzeciej i też przypominam o nowej płycie Mazolewskiego. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady. Całą marność wybacz mi. Ile trzeba share. Wojtek Mazolewski nie próżnuje, cały czas w trasie, cały czas koncertuje z różnymi projektami, nagrywa płyty, no i ostatnia z nich zatytułowana jest Jugend 2, to druga część albumu, który został wydany kilka dni temu. Na płycie Wojtek Mazolewski śpiewa, na płycie goście, między innymi Bela Komoszyńska, Joanna Halszka-Sokołowska w tym utworze zatytułowanym Nagi. Ciekawa to płyta, czasami gdzieś piosenkowa, czasami gdzieś przebojowa, bardziej niż ten pierwszy odcinek spod hasła Jugend. No i kiedy przesłuchałem ten album dla Państwa, spotkaliśmy się już z tą płytą w minionym tygodniu, no to zostało jeszcze kilka fragmentów, które chciałbym, aby wybrzmiały. To jest ten moment. słową swych przodków, by przywrócić blask ruinom. W ciemności szukali prawdy, gubiąc swoje sumienia. Nie można cofnąć czasu. Tej furii na tarczy zniknie cię w otchłani.